पहले मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। सभी के हृदय में जो ब्रह्म प्रतिष्ठित है उनको प्रणाम। आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से असीम कृपा से हम जो है लुपी युक्तवत व्यक्ति वचने इस सूत्र पर विचार कर रहे थे। ये सूत्र मैं आपको पढ़ा रहा था, यही सूत्र था ना जी? हाँ सर। हाँ, तो इसी पर चलते हैं। लुपी युक्तवत व्यक्ति वचने वाकेले पुनः कथन लुपी प्रकारांत पुमलिंग लुप शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। युक्तवत अव्यय पद है और व्यक्ति वचने अकारांत नपुंसक लिंग व्यक्ति वचन शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन है। समास है व्यक्तिश्च वचनम च व्यक्ति वचन। इतने संयोग द्वंद समास हो गया। तो यहां पर लुप जो शब्द कहा गया है तो लुप शब्द के द्वारा जो यहां पर लुप शब्द के द्वारा जो लुप संज्ञा किया गया है तो लुप शब्द के द्वारा लुप संज्ञा के द्वारा जो है लुप्त जो प्रत्यय है लुप्त जो प्रत्यय है उसको कहा जाता है। माने उस अर्थ को लिया जाता है। इसलिए कहते लुप शब्द न अत्र लुप संज्ञया लुप्तस्य प्रत्ययस्य अर्थः उच्यते। माने लुप शब्द के द्वारा यहाँ पर लुप संज्ञा के द्वारा जो लुप्त माने प्रत्यय से लुक स्लु लुप है तो प्रत्यय के लुक स्लु और लुप संज्ञा होती है ना जी। तो जो लुप संज्ञा के द्वारा जो लुप्त होगा प्रत्यय उस प्रत्यय के अर्थ को कहा जाता है। और युक्तवत में जो युक्त है वह प्रकृत्यर्थ को कहता है। पीछे भी हमने कहा हुआ है युक्त मतलब हुआ प्रकृत्यर्थ। युक्त माने प्रकृत्यर्थ। युक्त माने प्रकृत्यर्थ इसलिए हुआ तो यहां पर जो लुपी है लुपी जो है लुप जो है वह तो लुप संज्ञा के द्वारा जो लुप्त प्रत्यय है उस प्रत्यय के अर्थ है। प्रत्यय के लिए कहा है तो उस प्रत्यय का जो अर्थ है प्रत्यक्ष अर्थम उच्यते। प्रत्यय का जो अर्थ है उसको कहा जाता है। तो वह तो लुप हो गया प्रत्यय हो गया प्रत्यार्थ हो गया। प्रत्यय के अर्थ जो हुआ लुप्त जो है लुप होने पर प्रत्यय का जो लुप होने पर तो युक्तवत। युक्त में हमने बताया था कि युक्त में जो युज धातु है युजिर योगे तो उसे युज धातु से त प्रत्यय करेंगे। अच्छा को क होकर के युक्त बन जाएगा। युज का युज बनता है और त युक्त बन जाएगा। तो युक्त जो बनेगा युक्त का मतलब हुआ कि जुड़ा हुआ युक्त हुआ शब्दार्थ ये हुआ। एक तो ये हुआ भूतकाल अर्थ में युक्त हुआ, और करण अर्थ में तो युज्यते माने जिसके जिससे जुड़ा हुआ है, युक्त ये न तो यहां पर अयुज्यता ऐसा यदि लंग लकार में यदि करे तो अयुज्यता ये न जिससे जुड़ा हुआ था या जिससे जुड़ा हुआ या युक्तवान ये न जिससे जुड़ा हुआ होता है या जिससे जुड़ा हुआ था, ऐसा करके हम ऐसा करके कर देंगे बल्कि प्रत्यय जिससे जुड़ा हुआ होता है, प्रत्यय जिससे जुड़ा हुआ होता है तो उसको युक्त कह देंगे, तो प्रकृत्यर्थ हो जाएगा, प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है, प्रत्यय जो है प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है। ऐसे हम विग्रह करके युक्त का प्रकृत्यर्थ कर देंगे, युक्त माने जुड़ा हुआ, प्रत्यय क्या जुड़ा हुआ, प्रत्यय जुड़ा हुआ, प्रत्ययार्थ जुड़ा हुआ किसके साथ, प्रकृत्यर्थ के साथ। तो करण अर्थ में इसका विग्रह करके हम युक्त का प्रकृत्यर्थ कह देंगे, हो जाएगा। तो यहां पर कह रहे हैं कि युक्त प्रकृत्यर्थ, युक्त प्रकृत्यर्थ, युक्त का अर्थ है प्रकृत्यर्थ, क्यों, प्रत्ययार्थेन संबंध संबद्धत्वा, वही का कि भाई प्रकृत्यर्थ युक्त इसलिए क्योंकि प्रकृत्यर्थ के साथ संबंध होने के कारण। तो ये न युक्त युक्त ये न स युक्त, ऐसा जिससे युक्त है, तो जिससे प्रत्ययार्थ युक्त है, तो किससे प्रत्ययार्थ युक्त है, प्रकृत्यर्थ से युक्त है, इसलिए युक्त का अर्थ हुआ प्रकृत्यर्थ। तो अयुज्यत ये न भूतकाल अर्थ न, कि जिससे जुड़ा हुआ, जिस प्रकृत्यर्थ से प्रत्यार्थ जुड़ा हुआ होता था या होता है, युक्तवान अर्थ में ले लेंगे, युक्तवान ये न प्रत्यार्थ युक्तवान अस्ति स युक्त, जिससे प्रत्यार्थ युक्त होता है, जुड़ा हुआ होता है, उसका नाम जो है युक्त कहेंगे। इसलिए कह रहे हैं प्रत्ययार्थेन संबंध संबद्धत्वा, प्रत्यार्थ के साथ संबद्ध होने के कारण युक्त प्रकृत्यर्थ हुआ। और उस पत्र तस्केव इसमें सप्तमी समर्थ प्रातिपदिक से जो है इव अर्थ में जो है, सप्तमी समर्थ और षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से जो है इव अर्थ में वह की प्रत्यय करते हैं। तो प्रकृत्यर्थ के समान युक्त इव या युक्ते इव ऐसा इति युक्त बात। और व्यक्ति जो है पूर्वाचार्यों की संज्ञा है, लिंग के लिए बताया गया हुआ है, और वचन जो है वह संख्या के लिए है कि एक एकत्व द्वित्व बहुत इत्यादि संख्या के लिए है, एक दो तीन चार तो संख्ये है, हमने पीछे बताया हुआ था। तो व्यक्ति वचने इति लिंग संख्यायो पूर्वाचार्यानाम निर्देशः, ये कह रहे हैं कि व्यक्ति और वचन जो है लिंग और संख्या का निर्देश करता है, पूर्वाचार्यों का निर्देश है लिंग संख्या का, मतलब पूर्वाचार्यों का निर्देश लिंग संख्या अर्थ में है, लिंग संख्यायो माने लिंग और संख्या अर्थ में पूर्व आचार्यों का निर्देश है, या लिंग और संख्या के प्रति निर्देश है ये व्यक्ति और वचन। तो अर्थ क्या होते लुपी सती, लुपी सती व्यक्ति वचने युक्तवत भवतः, ऐसा अर्थ हो गया कि लुपी सती व्यक्ति वचने माने लिंग लिंग संख्ये युक्तवत माने प्रकृत्यर्थवत भवतः, प्रकृत्यर्थ के समान होता है। उदाहरण है पंचाला कुर्वह मध्याह मत्याह अंगाह वंगाह सुहमा कुंडरा गौदी ग्राम और कटुक बदरी ग्राम। ये तो इसमें जो है पंचाला है, हमने हालांकि पंचाला की सिद्धि हमने कर दिया था, केवल जल्दी जल्दी से कर देता हूं जहां तक याद मुझे आ रहा है। पंचाला जनपद जो है, पंचाला जनपद पंचाल नाम का जो जनपद जिला जो होगा, यहां पर क्या है पंचाला जनपद यह कि पंचाल से अपत्यानी बहुनी, पंचाल के बहुत सारे अपत्य, पंचाल से अपत्यानी बहुनी इति पंचाला, पंचाल के बहुत सारे जो संतान है उसको भी पंचाला कहते हैं। तो पंचाल है उससे षष्ठी विभक्ति जो है लत ले आएंगे और समर्थनाम प्रथमाद्वा तस्यापत्यम और तस्यापत्यम के अधिकार में जो है जनपद शब्दा क्षत्रिया नहीं, जनपद वाची जो क्षत्रिय, जनपद जो शब्द है जनपद वाची जो शब्द है क्षत्रिय वाची जो है, तो ये पंचाल का क्षत्रिय वाची भी है जनपद भी है, तो इससे जो अई प्रत्यय हो गया है अई प्रत्यय परे परे होगा तो पंचाल आई है तो प्रतिपदिक होगा और धातु प्रातिपदिक से लुप हो गया, धातु प्रातिपदिक सब पर लुप होता है तो लुप हो गया, तो लुप क्या है प्रत्यय पंचाल नहीं हुआ। अब जो है पंचाल अई का तो पंचाल अ है अब इस स्थिति में एक जो है जो अई प्रत्यय है उसका जो है लुप होता है सबसे पहले जो है कि पंचाल और अई है इसको जो है ते तद्राजा है। ये जो ते तद्राजा जो है ये तद्राज संज्ञा करता है, ये आपको हमने बताया था कि जनपद शब्द जो है क्षत्रिय वाची जो जनपद शब्द है तो ये जो है हमने पीछे बताया कि जनपद शब्द क्षत्रिय दे तो क्षत्रिय वाची जनपद शब्द से अई प्रत्यय हुआ, तो क्षत्रिय वाची जनपद शब्द से जो अई प्रत्यय हुआ है तो ते के द्वारा ये कहना चाह रहा है ते से यहां पर जो है जनपद शब्दार्थ, जनपद शब्दार्थ जो है जनपद शब्दार्थ क्षत्रियात जो है वहां से लेकर जो अपत्य प्रत्यय जो अई अन यंग इत्यादि है न्य इत्यादि है माने ये जो है जनपद शब्दा क्षत्रियात ये जो सूत्र है 4166 यहां से लेकर के और ये जो 4171 जो सूत्र है प्रत्यय कदाय साल बाबा एवं प्रत्यय ग्रह कल कुटाश मकादि तो ये अई अन यंग ण्य ये कहे हुए इनके लिए यहां पर कहते माने वे अर्थात क्षत्रिय वाची जनपद शब्द से विहित जो अयादि प्रत्यय है उसको ग्रहण किया गया है, इसलिए यहां पर कह रहे इत्ते इतने न पूर्वोक्ता जनपद शब्देभ्य क्षत्रिय वाचिभ्यो विहिता अयादय प्रत्यया गृह्यन्ते माने इत्ते के द्वारा जो पूर्व में कहे हुए जनपद शब्द से मतलब क्षत्रिय वाची जनपद शब्द से जो विहित अई इत्यादि प्रत्यय है माने अई अण यंग ण्य कितने प्रत्यय हो गए तो इनसे माने इनका ग्रहण किया जाता है, तो तत्रे मने वे ते अयादय प्रत्ययाः मने जनपद क्षत्रिय बाच जनपद शब्द से जो अयादि प्रत्यय किए पांच प्रत्यय किए उस अयादि को कहते हैं तद्राज। तो ते अयादय प्रत्ययाः मने जनपद शब्देभ्य क्षत्रिय बाचिभ्य विहितो अयादय प्रत्ययाः ये हो गया तद्राज संज्ञका भवन्ति। ये तद्राज संज्ञक होते हैं और तद्राज संज्ञक होने से तद्राज संज्ञक होने से यहां पर तेनैवा स्त्रियां पंचाल आई में जो है तेनैवा स्त्रियां से बहु अर्थ में जो आया हुआ जो ये प्रत्यय है इसका जो है लुप हो गया है। तेनैवा स्त्रियां जो है ये तेनैवा स्त्रियां बतलाता है कि मैंने तद्राजस्य बहुषु तेनैवा स्त्रियां पूरा ये सूत्र है तद्राजस्य बहुषु तेनैवा स्त्रियां ये पूरा सूत्र है। तो तद्राजस्य बहुषु तेनैवा स्त्रियां कहते हैं कि बहुत अर्थ में तद्राज संज्ञक होने के कारण तद्राजस्य बहुषु तेनैवा स्त्रियां बहुत अर्थ में जो है वर्तमान जो तद्राज संज्ञक प्रत्यय है उसका लुप हो जाता है। बहुत अर्थ में तद्राज संज्ञक प्रत्यय से लुप भवती ऊपर से लुप केंद्र की जाती है नियम छत्रुग्निनो से बोलते अस्याम स्त्रीलिंग में नहीं होगा स्त्रीलिंग को कहने वाला वो तो नहीं होगा क्या यदि तेनै व स्त्रियां तेने यदि वह बहुत उसी तद्रा संज्ञकृत हो तो यदि वह बहुत तद्रा संज्ञकृत होगा तो नहीं होगा। बोल रहे हैं कि स्त्रीलिंग भिन्न जो बहुत अर्थ में तद्रा संज्ञक प्रत्यय का लुप होता है यदि यदि बहुत को यदि तद्राज संज्ञक के द्वारा ही किया हुआ हो तो नहीं तो नहीं होगा। तो यहां पर जो अई प्रत्यय है ये बहुत को अर्थ को बताता है अई प्रत्यय बहुत अर्थ को बताता है तो इसलिए तद्राजस बहुत इतने विषय तो अई जो तद्राज संज्ञक है उसका लुक हो गया। लुक क्या प्रत्यय का पंचाल है। अब यहाँ पर पंचाल शब्द जो है पुमलिंग है और बहुवचन विषय के रूप में प्रत्यय है अई प्रत्यय के द्वारा बहुत अर्थों को बताया जा गया है तो यहाँ पर बहुवचन विषय है क्योंकि पंचालस्य अपत्यानि बहूनि पंचालस्य अपत्यानि बहूनि पंचाल के बहुत सारे अपत्य तो ये पंचाल नामक जो क्षत्रिय है ये बहुत सारे संतान पुत्र पौत्र इत्यादि तो यहां पर अब पंचाल जो है क्योंकि जनपद पंचाला जनपद अब जनपद को क्योंकि हमारा लक्ष्य है जनपद को सिद्ध करना यहाँ पर पंचाल जो है वह पंचाल का तो अर्थ हुआ कि पंचाल के बहुत सारे अपत्य बहुत सारे संतान वो हुआ। अब जो है पंचाला नाम निवासो जनपद पंचालों का जो है पंचाला पंचाला नाम निवासो जनपद यदि पंचाला ही केवल पंचाल ये बहुत सारे संतान को कहना हो तो पंचाल से आगे दस आ जाएगा दस होकर के जो है पंचाला बन जाएगा तो पंचाला नाम निवासो जनपद तस्य निवास पंचालों का जो निवास है निवास जो स्थान है उसको कहेंगे उसको भी कहेंगे पंचाला। तो पंचाला नाम निवासो जनपद इस विग्रह ऐसा विग्रह करके पंचाल में जो है यहाँ पर अण प्रत्यय हो गया है प्राग दिव्य दोनों समान रूप से। तो पंचाल आम अन है सुपोधात पाती कभी कई होकर के पंचाल अ हो गया। अब जो है पंचाल अ हुआ तो इस स्थिति में एक सूत्र है जनपदे लुप, वो जनपदे लुप कहता है कि यंत आवंत प्रातिपदिक से उत्तर जो है यंत आवंत प्रातिपदिक से जो प्रत्यय का विधान किया गया है अगर चातुर्वार्षिक जो प्रत्यय है तीन वृत्तम तस निवास अद्रभवश्च इत्यादि जो है ये चातुर्वार्षिक प्रत्यय है। मैंने ये जो है रश्मिन स्थिति जैसे तन्नामनी तीन वृत्तम तस निवास अद्रभवश्च ये चार अर्थ है, इन चार अर्थों में तो ये चातुर्वार्षिक अर्थ हुआ। तो यहाँ प्रातिपदिका जनपद लुप कहता है कि यंत आबंत और प्रातिपदिक से परे जो चातुर्थिक प्रत्यय का विधान किया गया हुआ है इस अर्थ में देश सामान्य अर्थ में देश सामान्य अर्थ में क्योंकि तो यहाँ पर जो है तत् निवास का जो अर्थ है षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से निवास अर्थ में यथाभिद प्रत्यय होता है। यदि देशाभिदे गम्यमान हो तो देश का नाम यदि गम्यमान हो तो क्योंकि तदस्मिन स्थिति जैसे तन्नामनी जो है जैसे देशे तन्नामनी के स्टैंड की आई है तो जब देश का नाम अभिधेय होगा तो निवास अर्थ में जो है यहाँ पर यथाभिद प्रत्यय होगा तो यहाँ पर अन प्रत्यय हो गया है। तो यहाँ पर जनपद लुप कहता है कि यंतात आबंतात प्रातिपदिका च परस्य विहितस्य चातुरार्थिकस्य प्रत्ययस्य लुप भवति जनपदे विवक्षिते जनपदे विवक्षिते चातुर्वार्षिक अर्थ लुप भवति माने जनपद विवक्षित होने पर जो है यंत आवंत प्रातिपदिक से परे देश सामान्य अर्थ में विहित जो चातुर्वार्षिक प्रत्यय है उसका लुप हो जाता है। लुप क्या है प्रत्यय लुप लुपा प्रत्यय की अर्थ संज्ञा और लुप लुप संज्ञा है यहाँ पर लुप। तो यहां पर देख लीजिए कि यहां पर पंचाल और अ जो है तो पंचाला नाम निवासो जनपद तो ये जो प्रातिपदिक है पंचाल जो प्रातिपदिक है इससे अन प्रत्यय जो हुआ है तत् निवास अर्थ में वह देश सामान्य अर्थ से देश के नाम देशाभिधेय अर्थ में हुआ है देश अर्थ को बताने वाला इस अर्थ में अन प्रत्यय हुआ है कि देश का नाम गम्यमान होने पर देशाभिधेय देशा देश नाम ध्येय गम्यमान है देश नाम गम्यमान होने पर जो है अण प्रत्यय हुआ है तो देश सामान्य अर्थ में चातुर्थिक अण प्रत्यय का विधान है उसका लुप हो गया है लुप हो जाएगा जनपद विवक्षित होगा तो विवक्षित विषय अर्थ में है जनपद में सप्तमी जो है विषय अर्थ में जनपद विषय होने पर ये विषय विषय सप्तमी है विषय सप्तमी जनपद विषय में जनपद विवक्षित होने पर तो यहाँ पर जनपद विवक्षित है पंचाला जनपद जनपद विवक्षित है तो यहां पर जो है अ का लुप हो गया। तो यहाँ पर पंचाल एक जनपद है, एक जनपद का को कहने वाला एक जनपद वाचक शब्द है, तो एकत्व वाचक होने के कारण यहाँ पर एक वचन होगा, पंचाल से आगे एक वचन होगा। पर यहाँ पर करें लुपी युक्तवत व्यक्ति वचने, बोलते लुप होने पर लुवर्थे सती, मतलब लुप होने पर, तो ये लुप से यहाँ पर लुप अर्थ लिया जा रहा है, न कि लुप ल रसु का लु अर्थ हलंग शब्द नहीं लिया जा रहा है, लुप अर्थ मतलब जो लोप प्रत्यय का जो लोप हुआ है, लुप संज्ञा के द्वारा प्रत्यय अर्थम लेकर उच्चते पीछे कहा था, लुप के द्वारा यहाँ पर लुप शब्द नहीं, लुप शब्द के द्वारा लुप संज्ञा के द्वारा जो लुप्त प्रत्यय है उसको लिया जा रहा है, उस प्रत्यय लुप्त प्रत्यय का को लिया जा रहा है, लुप्त हुआ, तो यहाँ पर अप्रत्यय का जो लुप्त हुआ है, तो वो लुप होने पर व्यक्ति वचने प्रकृत्यर्थवत भवतः, व्यक्ति और वचन माने लिंग और संख्या, व्यक्ति माने लिंग, वचन माने संख्या, तो लिंग और संख्या दोनों जो है प्रकृत्यर्थ के समान होगा। तो प्रकृत्यर्थ क्या था कि पंचालानाम जनपद निवासो जनपद, पंचाल का निवास जो जनपद है, तो वहां पर जो है पंचालानाम, पंचाल शब्द से जो आपने अई प्रत्यय किया था, पंचाल दस और अई पंचालक अपत्यानी बहुनी, तो अई जो है बहुत अर्थ में हुआ, अई जो है बहुत अर्थ में है, इसलिए पंचाला है वह तो बहुवचन है, तो प्रकृत्यर्थ जो है युक्तार्थ जो है प्रकृत्यर्थ जो है बहुवचन है, तो बोल रहे हैं कि लुप होने पर जो लिंग जो होगा, तो लिंग है पंचाल पुमलिंग और संख्या है वचन जो है वह बहुवचन, तो ये लिंग भी और वचन भी दोनों जो है प्रकृत्यर्थ के समान होगा। प्रकृत्यर्थ जैसा है, प्रकृति जो है पंचाल, उसका जो अर्थ जो है वह है पुमलिंग और बहुवचन, ये दो अर्थ है, इसलिए इसका भी वैसे पुमलिंग होगा और बहुवचन हो जाएगा। तो यहाँ पर पंचाल से आगे दस ले आएंगे और दस ला करके अस पंचाल अस और प्रथम पुरुषवर्ण से पुरुषवर्ण दीर्घ हो जाएगा और पंचालास तो पंचालाह ये बन जाएगा, पंचालाह जनपद एक वचन ही होगा, पंचालाह बहुवचन हो जाएगा, नित्य बहुवचन हो जाएगा। ऐसे ही कुरव कुरुणाम जनपद, कुरुओं का जो जनपद है वह कुरवह हो जाएगा, वैसे कुरु अपस्यानी बहुनी, कुरु के जो बहुत सारे संतान है, इस अर्थ में कुरु शब्द से जो है कुरुणादिभ्यो ऋण्य ये चलेगा, इसको हम पढ़ाएंगे, तो कुरुणादिभ्यो न चार एक 170 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए कुरुणादिभ्यो न चार एक 170 अध्याय पहला पाद का 170 नंबर सूत्र है, मैं पदच्छेद कर रहा हूँ, निकाल लीजिए आप लोग, इकारांत पुमलिंग कोरोना दि शब्द अंतिम विभक्ति बहुवचन है, न्य अकारांत पुमलिंग न्य शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, कोरोना दिभ्यो न जो है इसमें नादिभ्य में कोरोना दिभ्य में समास है, तो हो जाएगा न आदि ये नकार आदि ये शाम से नाद है, न आदि अवयव है जिनके वो नादी हो जाएगा, नादय और कुरुश्च नादय कहते कुरु नादय कुरु और नादी दिभ्या कुरुनादिभ्या ये जो है बहुगृही गर्भ इतरेतर योग द्वंद समास हो गया। ऊपर से जनपद शब्दा क्षत्रिया चार एक 166 है, उससे क्षत्रियात जनपद सप्ताह और क्षत्रियात की अनुभूति आ रही है और सत्यापत्यम का अधिकार तो चल ही रहा है, सचिताह ज्ञान प्रातिपदिकार प्रत्यय परस्पर ये सब चल रहा है। जो सत्यापत्यम है वो, ये जो सूत्र है सत्यापत्यम जो सूत्र है वह 4192 नंबर सूत्र है, 92 नंबर सूत्र है, तो सत्यापत्यम का अधिकार है। प्राग विधि के तौर चल रहा है सामान्य, जब विशेष नहीं होगा तो जैसे सत्य निवास में वहां पर विशेष नहीं था तो वहां पर अण प्रत्यय कर दिए थे, परंतु यहाँ पर कोरोना दिखियों ने हमें नया विशेष है इसलिए अण प्रत्यय नहीं होगा। तो अर्थ क्या हो गया जी, अर्थ हो गया क्षत्रिय वाचिभ्य, क्षत्रिय वाचिभ्य कुरु जनपद वाचिनः कुरु शब्दात् और नादिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः परः अपत्ये अर्थे ण्यः प्रत्ययो भवति। माने क्षत्रिय वाची जो जनपद वाची, माने क्षत्रिय वाची जो जनपद को कहने वाला जो गुरु कुरु शब्द है, क्षत्रिय वाची जो जनपद को कहने वाला जो कुरु शब्द है, क्योंकि वह जनपद जनपद से जनपद को कहने वाला जनपद अर्थ लिया जाएगा यहां पर, तो यहां पर होगा कि जनपद माने क्षत्रिया क्षत्रिय वाचिनः, ऐसा कर देंगे क्षत्रिय वाचिनः जनपद वाचिनः कुरु शब्दा और नादिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्य पर, या कुरु शब्दात या कुरु प्रातिपदिका, प्रातिपदिकात कर दीजिए, और शब्दात तो अपने आप वैसे जुड़ जाता है क्योंकि अथ योग अथ शब्दानुशासनम है। तो क्षत्रिय वाचिन जनपद वाचिन, या क्षत्रिय एक में यदि आप वाचिन करेंगे दूसरे में अभिधाई न भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है बहुत ही अच्छा, क्षत्रिय मैंने क्षत्रियाभिधाई न जनपद वाचिन, या क्षत्रिय वाचिन जनपदाभिधाई न, ऐसे न कुरु प्रातिपदिकात या कुरु शब्दात अरुणादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य पर अपत्य अर्थे अनुप्रत्यय भवती। तो क्षत्रियाभिधायी जनपदवाची कुरु प्रातिपदिक से तथा नकार आदि वाले जो प्रातिपदिक है उनसे जो है अनुप्रत्यय होता है, सॉरी निय प्रत्यय होता है। तो ये नकार आदि तो दोनों लेना है, मैंने क्षत्रिय क्षत्रियाभिधायी जो जनपदवाची कुरु तथा नकार आदि वाले जो प्रातिपदिक है उनसे जो है, जैसे नकारादि वाले निषद हो गया निपस हो गया, तो इससे न्य प्रत्यय होता है। तो यहां पर कुरु कुरु अपत्यानी बहुनी, इसे कुरु शब्द से कुरु ग्रस और बहुत सारे अपत्य अर्थ में जो है न्य प्रत्यय हो गया, और न्य होने से उसका जो है वही जो है कुरु नस न्य, फिर सुपोधातु सुपोधातु प्रातिपदि कहो धातु प्रातिपदि अल्लुक हो जाता है, वह ते तद राजा मने ते तद राजा, तो वे मने तो वे जो वे मने वे अयादि जो प्रत्यय है अर्थात जनपद वाची जनपदाभिधायी जो क्षत्रिय वाची से विहित जो अयादि प्रत्यय है वे अयादि प्रत्यय तद्राज संजक होते, तो अयादि में यण्य भी आ गया, तो ये तद्राज संजक हुए, तद्राज संजक होने से बहुत अर्थ में तो बोले तद्राजस बहुत उतने वे स्त्रियां, तद्राज संजक जो प्रत्यय उसका बहुत अर्थ में लुक मैंने क्या बोलते लुक हो जाता है स्त्री को छोड़ करके, तीन वे स्त्रियां यदि उस तद्राज संजक जो प्रत्यय है उसके द्वारा ही यदि बहुत हो तो उसके द्वारा ही बहुत कहा जा रहा है, तो न्य का जो है वह लुक हो गया है। तो लुक हो गया तो कुरु बचा। अब जो है अपत्य इसलिए कुरवाह बहुवचन हो गया, कुरु कुरु कुरवा गुरु गुरु गुरवाह उकारांत है तो कुरु कुरु कुरवाह तो बहुवचन, तो कुरवाह तो वहां पर कुरु नाम अब षष्ठी बहुवचन, कुरु नाम निवासो जनपद, कुरुओं का जो निवास जनपद, कुरु नाम निवासो जनपद ऐसा विग्रह करके जो है फिर अण प्रत्यय करेंगे पस निवास अर्थ में, और अण प्रत्यय करके उस अण का जो है माने कुरु आम अण फिर सुपधाता यदि पूर्वक कर दीजिए फिर कुरु अ फिर जनपद लुप, जनपद विवक्षित होने पर जो है वहां पर ये जो है लुप हो गया है। जनपद जनपद विवक्षित होने पर जो है यहाँ पर अ का जो है लुप हो गया है। तो ये जनपद मतलब प्रातिपदिक जंत आबंध और जो प्रातिपदिक है तो प्रातिपदिक से परे जो है देश सामान्य अर्थ में जो चातुरार्थिक है प्रत्यय जो विधान किया गया है उसका लुप हो गया है। जनपद विवक्षित होने पर तो जनपद विवक्षित होने पर लुप हो गया। लुप क्या है प्रत्यक्ष लुप स्वरूप, प्रत्यय के दर्शन का लुप स्वरूप संज्ञा है। अब जो है कुरु है, अब कुरु जनपद है तो कुरु जनपद है तो जनपद एक होने का एक वचन होना चाहिए था, परंतु ये कह रहे हैं कि नहीं लुपी युक्तवत व्यक्ति वचने कि लुप होने पर प्रकृत्यर्थ वक्त जो है व्यक्ति और वचन होता है। तो यहाँ पर प्रकृत्यर्थ कुरु जो है कुरवा बहुवचन था, बहुत वर्ष को कह रहा था और कुंडलिंग को कह रहा था, तो प्रकृत्यर्थ है कुंडलिंग और बहुवचन बहुत वर्ष। तो यहाँ पर गुरु से जस आएंगे जस लाएंगे, गुरु से जो है जस लाएंगे और इसके बाद जो है कुरु जस और जस का अनुबंध रूप के अस बचा और एक सूत्र है जसी च, जसी च है वो जो है जस के परे यहाँ सम को गुण करता है, शायद ये अर्थ नहीं बताया हुआ वो निकालेंगे 7:3-109 है सप्तम अध्याय तीसरा पाद का 109 नंबर सूत्र है निकाल लीजिए 7:3-109 नंबर सूत्र निकाल लिए जस्टिच बहुत ही सरल अर्थ है स्वच्छ गुण तेरह सुकेंद्र तैयार है स्वच्छ केंद्र तैयार है जसी च जसी सकारांत पुमलिंग जस सब पत्नी एक वचन है चौब्य पद है स्वस्थ गुण के नृत्या अंगस्थ का अधिकार आ रहा है अंगस्थ जो है विशेषण विशेष है रस विशेषण है जैसे ये नंद योगी से हस्वान्तस्य अंगस्थ ऐसा हो गया और अलौकिक प्रभाषक उपस्थिति योगी से अर्थ हो गया जसी पर कह जसी च पर कह हस्वान्तस्य अंगस्थ अंत गुण होती जस के पर हस्वान्त अंग के अंतिम अंग के स्थान पर गुण होता है। तो यहाँ पर जो है जस के परे से जो है स्वांत अंग जो कुरु है उसका जो अंतिम अल है वो उसके स्थान पर जो है गुण हो गया और गुण क्या है तो उसे गुण कहते हैं अदेंग गुण, गुण जो है अदेंग गुण अयो का नाम गुण है। तो यहाँ पर स्थानांतर समझ से जो है ऊ को जो है वो हो जाएगा ऊ का जो है उपवान या ओष्ठ या ओष्ठ है गुण में भी ओ जो है ओ का भी जो है ओष्ठ है ओकार ओकार का जो है ओष्ठ स्थान है यदि तो कंठतालव्य ओकारो यदि तो कंठतालव्य और ओदौ तो कंठोष्ठ ओ जो है कंठ और ओष्ठ है। तो यहाँ पर जो है ऊ के स्थान पर ओ हो गया तो कुरो और अस एच ओ कुरबा से हो गया। तो ऐसे ही जो है जो आगे है मगधाह मत्स्याह अंगा बंगा सोमा पुंड्राह, तो मगधा मगधा जो है जनपद मत्स्याह जनपदः, अंगाह जनपदः, वंगाह जनपदः, सोमा जनपदः, कुंड्राह जनपदः। तो ये इन सब में जो है मगधा जनपद, तो भले मगधस्य अपत्यानि बहुनी इति मगधा, मगध के बहुत सारे अपत्य, मत्स्यस्य अपत्यानि बहुनी मत्स्या, अंगस्य अपत्यानि बहुनी अंगा, वंगस्य अपत्यानि बहुनी वंगा, सुहमस्य अपत्यानि बहुनी सुहमा, पुंड्रस्य अपत्यानि बहुनी पुंड्रा। तो ये जो इन सभी जो है मगध गस, मत्स्य गस, अंग गस, वंग गस, सुहम गस, पुंड्र गस, ये करके और फिर जो है यहाँ पर अपत्य अर्थ में जो है अण प्रत्यय होगा। सूत्र है द्वई मगध कलिंग सूरम साधन, निकाल लीजिए 4.1.168 नंबर सूत्र है, चतुर्थ अध्याय पहला पाद का 168 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। वही मगध कलिंग सूर मसाधन, अनंत जी निकाल लिए, वही मगध कलिंग सूर मसाधन, वही मगध कलिंग सूर मसाद, अकारांत पुमलिंग द्वई मगध कलिंग सूर मस शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है, और अण जो है नकारांत पुमलिंग अण शब्द प्रथमांत एक वचन है। समास है द्वय मगध कलिंग सोम साधन में, पहले द्वय में जो द्वय मैंने द्वच है, चौ यौ हो गया है, द्वौ अचौ यस्मिन सद्वच, जिसमें दो अच है, जिस प्रातिपदिक में दो अच होगा उसको कहेंगे द्वच। फिर द्वच च मगधश्च कलिंगश्च सूरमसश्च इति द्वई मगध कलिंग सूर सूर मसा, सूर मस सूर मसादन है ना जी, सूर मसा मसा ठीक है, सूर मसच इति द्वई मगध कलिंग सूर मसाह, ऐसा नहीं मसा बहुवचन नहीं करेंगे यहाँ पर, हो जाएगा हमारी दृष्टि में, अपने दृष्टि में, हम लोगों की दृष्टि में हो जाएगा, पर यहाँ पर तो हमें विग्रह जो करना है सूत्र में जैसा है उसको ध्यान में रख करके। तो व्यस च मगधस् कलिंगश्च सूरमसश्च इति द्वई मगध कलिंग सूरमसः एक वचन, तस्मात् द्वई मगध कलिंग सूरमसा, ये समाहार द्वंद्व समास हो गया। ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है वही जनपद सुता क्षत्रिय 4.1.166 नंबर सूत्र जो है, तो इससे जनपद क्षत्रिया इसके अंगति आ रही है, सत्यापत्यम का अधिकार तो चल ही रहा है, सत्यापत्यम का जो अधिकार जो है वह चल ही रहा है जो कि 4.1.92 नंबर सूत्र है, और पतिता ज्ञान प्रातिपदिकार प्रत्यक्ष का अधिकार है। तो अर्थ क्या हो गया जी, अर्थ वही हो गया, जनपद जनपद वाचिभ्य क्षत्रिय वाचिभ्य जनपद वाचिभ्य क्षत्रिय वाचिभ्य या जनपद वाची क्षत्रिय वाचिभ्य समाप्त कर देंगे, तो जनपद वाचिभ्य क्षत्रिय वाचिभ्य द्व्यच मगध कलिंग सूरम इत्येतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य पर अपत्य अर्थे अण प्रत्ययो भवति, बोल रहे कि जनपद को कहने वाले जो क्षत्रिय वाची जो दो अच वाले प्रातिपदिक मगध प्रातिपदिक कलिंग प्रातिपदिक, सूरमत प्रातिपदिक से परे अपत्य अर्थ में अनुप्रत्यय होता है। तो गच वाला जैसे दो अच वाला हो गए, जैसे आंगा, जैसे ना अंगा, अभी हमने जो उदाहरण यह किया था कि अंगा वंगा इत्यादि, तो अंग दो अच वाला है, वंग दो अच वाला है, सुहम दो अच वाला है, उंड्र दो अच वाला है, और इसमें मगर सब तो पढ़ाई हुआ है। तो दो अच वाले प्रातिपदिक जो है उससे अपत्य अर्थ में, जैसे अंगस्य अपत्यम आंग, वंगस्य अपत्यम वांग, सौमस्य अपत्यम सौम, और पुंड्रस्य अपत्यम पौंड्र, ये हो जाता है। परंतु यहां पर जो है अंगस्य अपत्यानि बहुनी, वंगस्य अपत्यानि बहुनी, उमस्य अपत्यानि बहुनी, और पुंड्रस्य अपत्यानि बहुनी, इसमें जो है आप जब करेंगे तो आद्यश को वृद्धि हो जाएगी, आद्यश को वृद्धि हो जाएगी, और अलग करेंगे तो हो जाएगा वही आंगा वांगा सहुमा पौंड्रा, ये आद्यश को वृद्धि हो करके अधितेश्वर समादे के में आदेश की वृद्धि होती है। परंतु यहां पर जो है बहुत को अर्थ में जब ही कहेंगे तो स्वयं मगध, मगध पद से जो है मगध ग्रंथ और अण मत से ग्रंथ और अण अंग ग्रंथ और अण वंग ग्रंथ और अण सुहम ग्रंथ और अण पुंड्र ग्रंथ और अण, ये वाक्य सुपधात पादपद को धातु पादपद को सुपलुक हो जाता है, ये करके फिर जो है यहां पर अणु जो है बहुत अर्थ में हुआ है, अणु जो है बहुत अर्थ में हुआ है। तो बहुत को अर्थ में जब ये करेंगे तो वही ते तद्राजा, फिर उसकी तद्राज संज्ञा हुई, और तद्राज संज्ञा होने से जो है तद्राजस बहुत देने गए स्त्रियाम से लुक हो गया है, और फिर जो है वही अंगा नाम मगधा नाम निवास जनपद, मत्स्या नाम निवास जनपद, मत्स्य भी जो है दो ही अच वाला है, तो मत्स्या नाम निवास जनपद, मगधा नाम निवास जनपद, वंगा नाम निवास जनपद, सुहमा नाम निवास जनपद, पुंड्रा नाम निवास जनपद, इस अर्थ में जो है यहाँ पर पूर्व जो है अनुप्रत्यय हुआ, और अनुप्रत्यय होकर के फिर जो है तो सब में मगध आम मत्स्य आम अंग आम वंग आम सुम आम पुंड्र आम, और फिर जो है अनुप्रत्यय सुपदात पारिपदिक सुपर्ण हो जाता है, उसके बाद जनपद रूप से जो है सबको अण का लोप कर देंगे, और उसके बाद वही पूर्व पद्य जो है बहुवचन वो मैंने आप जो है जनपद वाली जो है मगध मत्स्य अंग वंग, ये तो जनपद एक वचन में है, एक ही होता है भाई जनपद, वो जिसको भी कहेगा तो ये मधुबनी है तो मधुबनी ही है ना, और यदि हैदराबाद है तो हैदराबाद ही है तो जनपद, तो एक वचन होना चाहिए। तो फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि नहीं लुपयुक्त व्यक्ति वचन लुप होने पर जो है व्यक्ति वचन होता है, यहाँ पर मगधा मत्स्या अंगा वंगा सोमा कुंड्रा दस लाख करके करके कर दें, मगधा जनपद मत्स्या जनपद अंगा जनपद वंगा जनपद सोमा जनपद कुंड्रा जनपद। आगे है, आगे जो सिद्धि है वह गौदौ ग्राम कटुक बदरी ग्राम, वो गौदौ ग्राम माने सॉरी गोदौ ग्राम, गोदौ ग्राम कटुक बदरी कामा। गोदौ ग्रामा मतलब कि गोदौ नाम का गांव, गांव का नाम था गोदौ। जैसे आजकल किसी का नाम रहीमा है, किसी का नाम कोई गांव होता है, ऐसे ही जो है गोदौ नाम का जो है ग्राम, और ऐसे ही कटुक बदरी नाम का गांव। तो गोदौ ग्रामा, यहां पर गोदौ जो नाम है वैसे हृदौ कहते हैं, तालाब को कहते हैं। गोदौ द्विवचन है ना जी, गोदौ गोद है, गोद का गोदा, गोदौ गोदाह। तो गोदौ ये गोदौ जो है हृदौ को कहते हैं। गोद का मतलब है हृद, माने दो जो जलाशय है, जो जो तालाब है, जल जहां इकट्ठा होता है उसको कहते हैं, जलाशय को कहते हैं हृद, जिसको कहते हैं उसका नाम है। तो दो जलाशय का नाम, दो तालाब का नाम जो है गोदौ है, हृद का नाम है गोदौ। तो अब इसके पश्चात तो गोदयो हो जो दो तालाब हुआ, तो गोदयो हो अदुर्भव, गोदयो अदुर्भव अदुर्भव ग्राम, माने गोदयो माने गोद जो हृद जो है, दो जो जलाशय है उनके समीप जो गांव है। तो यहां पर अदुर्भव, ये चातुर्थिक अर्थ है, निकाल लीजिए एक बार, अदुर्भव चार दो 69, चार दो 69 अदुर्भव निकाल लिए जी, अनंत जी आप लोग निकाल लीजिए अदुर्भव। तो अकारांत अदुर्भव शब्द प्रथम एकवचन है, चौव्य पद है, न दूरम अदूरम नहीं तत्व समाप्त हो गया, और अदूरे भव है अदूर भव, अदूर में होने वाला, समीप में होने वाला, ऐसा अर्थ है। इसमें अनुवृत्ति आ रही है, तस्य निवास जो 4268 नंबर सूत्र है उसे तस्य की अनुवृत्ति आ रही है। और तदस्मिन स्थिति जैसे तब नामनी 466 नंबर सूत्र जो है, इससे देशे की अनुवृत्ति आ रही है, और तन्नामनी की, तन्नामनी मतलब देशे की अनुवृत्ति आ रही है और तन्नामनी की अनुवृत्ति आ रही है इसमें। और तद्धिता ज्ञान प्रातिपद का प्रत्यय पर सत्य अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या समझे जी, सत्य मैंने षष्ठी समर्थात प्रातिपद का अदुर्भव इसके तस्मिन अर्थे अर्थे, अब देशे मैंने देशाभिधेये देशे अर्थे, देशाभिधेये अर्थात देशे अर्थे या देशे गम्य माने, ऐसा यहां पर विषय सप्तमी, देशे में जो सप्तमी है ऊपर से अनुवृत्ति जो आ रही है वो विषय है, देश विषय मैंने देशे गम्य माने, गम्य मान जाओगा विषय होगा, देश गम्य मान होने पर, देश जाने जाए जाने जाने पर, तो यहां पर विषय सप्तमी है, देश विषय या देश गम्य माने, देश गम्य माने यथाभिहितं प्रत्ययो भवति। तो षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से देशाभिधेय गम्य मान होने पर, देश अर्थ गम्य मान होने पर, पास अर्थ में जो है यथाभिहित प्रत्यय होता है, कब, सन्नामनी। तो तन्नामनी जो है, ये तन्नामनी जो है ये देश का ही विशेषण है। तन्नामनी जो शब्द है, तन्नामनी मतलब क्या है, तत्नामयक वह नाम है जिसका, जिस देश का वह नाम है वह तन्नाम हो जाएगा, तन्नामा तस्मिन तन्नाम, तत्नामयक तन्नामा तस्मिन तन्नामनी, मने वह सत मने वह वह नाम है जिसका, तो जिस देश का नाम हुआ है वह तन्नाम नहीं, वह तन्नाम हो गया। तो यहां पर जो है षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से देश गम्यमान होने पर देश गम्यमान होने पर यथाभूत प्रत्यय कहा है। तो ये जो प्रसंग है कि गोदयोः गोदयोः अद्रो भवः ग्रामः, दो जलाशयों के समीप में होने वाला जो गांव है, तो ये जो प्रत्यय हुआ, ये जो प्रत्यय हुआ है तो बोल रहे हैं कि जैसे गोदौ ये कहा, तो गोदौ शब्द से जो हमने हम जो यथाभूत प्रत्यय करेंगे, जो भी प्रत्यय होगा, जो अण प्रत्यय हुआ समान रूप से प्राग दिवेतोण से, तो अद्र भवस्त से जो अण प्रत्यय समान यथाभूत प्रत्यय हुआ, तो जो कोई विशेष नहीं होगा तो फिर अण प्रत्यय हो जाएगा। तो जो अण प्रत्यय हुआ है तो ये कह रहे हैं कि तन्नामनी माने वह नाम है जिसके, तो जिस देश का वह नाम है, तो गोदौ से हमने जो अण प्रत्यय किया तो वही नाम गोदौ नाम ही जिस देश का होगा। तो तन्नामनी देशा भी दे ऐसा हो गया, ऐसा देश गम्यमान हो जो जिस शब्द से हमने प्रत्यय किया है वही उसका नाम हो, तो तन्नामनी देशा भी दे ऐसा अर्थ कर देंगे, ऐसा होगा। षष्ठी समर्थात प्रातिपदिकात अद्र भवः इति तस्मिन् अर्थे तन्नामनी देशा भी दे गम्यमाने यथाभेतम् प्रत्ययो भवति। उन्हें षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से अद्र भवः माने निकट अर्थ में जो है तन्नामनी उस नाम वाले जिससे हम षष्ठी समर्थ से प्रातिपदिक से जो हम प्रत्यय कर रहे हैं, तो उस नाम वाले देश गम्यमान होने पर यथाभेत प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर जो है गोदयो अद्रो भवः ग्रामः, गो गोद अर्थात दो हृद जो है, दो जो जलाशय है उसके समीप जो होने वाला गांव, इसमें जो है सम नाम देशाभिधेय है ही, अर्थात गोद से ही यहाँ पर हुआ, गोद जो है गांव का नाम हो गया, देशाभिधेय हो गया। उस अर्थ में जो है निकट अर्थ में जो है अण प्रत्यय हो गया, तो गोद ओस अण रहा और गोद ओस अण अब जो है सुख धातु प्रातिपदिक कहो धातु और प्रतिकृत का समासास्त और फिर सुख धातु प्रातिपदिक कहो, इससे जो है धातु और प्रातिपदिक के अवयव जो है सुख का जो है लुक हो जाता है। अब इसके पश्चात जो है यहां पर जन क्या कहते हैं कि गोद गोद ओस और अण है उसका प्रलोप होगा, तो गोद अ। अब इसमें वर्णादिभ्यश्च ये चार दो एक सौ इक्या चार दो इक्यासी एक वन नंबर सूत्र है, जनपद लोक के नीचे ही है। तो ये वर्णादिभ्यश्च कहता है कि निकाल लीजिए चार दो एट्टी वन है, वर्णादि कारण पुन वर्णादि सब पंचव्यक्ति बहुवचन है, चौव्य पद है। तो समास है वर्ण आदि ये शाम ते वर्ण आदय तेभ्य वर्णादिभ्य, वर्ण आदि अवयव है जिनके, वो वर्णादि गण है, उसी के अंदर गोदो शब्द भी पढ़ा हुआ है, उसी के अंदर गोदो शब्द पढ़ा हुआ है। तो यहां पर बहुवी समास हो गया और लुप की अनुत्या जनपद लोप से तभीता क्या ये ज्ञान प्राधिपत का प्रतिपद की अनुत्या सब की, तो क्या हो गया जी अर्थ यही हो गया कि वर्णादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य देश सामान्य ऊपर जो है देश की जो अनुवृत्ति आ रही है, जो देश जो है चातुराशिक, तो देश सामान्य देशाभिधेय गम्य माने, इसलिए वर्णादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य तन्नामनी तन्नामनी देश सामान्य या देश गम्य माने या देश सामान्य या देश गम्य माने यह चातुरार्थी का या विहित चातुरार्थी का से लुप भवति ऐसा मने वर्णादि प्रातिपदिक से परे तन्नामनी तन्नाम वाले उस नाम वाले देशाभिधेय गम्यमान होने पर या गम्यमान में विषय में जो विहित चातुर्थिक प्रत्यय है उस प्रत्यय का लुप हो जाता है। लुप क्या है? प्रत्यय स्मृति होता है, तो यहाँ पर जो है लुप हो गया है, हो गया गोद गोद हो गया। अब इस प्रकार जो है यहाँ पर जो है गांव तो एकत्ववाची है, एकत्ववाची होने से एकत्वाभिधायी होने के कारण एक गांव को कहा, तो यहाँ पर एक वचन प्रत्यय प्राप्त होना चाहिए था, तो वो एक वचन न होकर के जो है हो गया यहाँ पर लुप्त युक्त व्यक्ति वचन, लुप होने पर प्रकृति व्यक्ति वचन होता है, तो गोद द्विवचन था, इसलिए यहाँ पर द्विवचन हो गया कि गोदयो हो अग्रभवस्थ, इसलिए यहाँ पर गोद अव हुआ, गोदो बन गया। ऐसे कटुक बदरी ग्राम, इसमें भी कुछ नहीं है, यहाँ पर भी जो कटुक बदरिया अग्रभव ग्राम, कटुक बदरिया अग्रभव, कटुक बदरी नाम का गांव है, तो कटुक बदरी के जो समीप, कटुक बदरी कोई कुछ होगा विशेष, तो कटुक बदरी के समीप जो गांव है उसको कटुक बदरी ग्राम कहेंगे। तो यहाँ पर भी वही वर्णा दिग्गज जो है अनुप्रत्यय का लुप हो गया है, कटुक बदरी रहा। अब यहाँ पर कटुक बदरी जो है पुगलिंग गांव शब्द का वाचक है, तो यहाँ पर कटुक बदरी शब्द पुगलिंग नहीं होना चाहिए था, परंतु लुपी उदर व्यक्तिवत ने कहा कि प्रत्यक्ष वक्त जो है लिंगर वचन होगा, तो यहाँ पर अनप्रत्यय जो है उत्पत्ति पूर्व में कटुक बदरी शब्द, जो कटुक बदरी स्त्रीलिंग है उससे हुआ था, जबकि गांव कुमलिंग है होते हुए भी कटुक बदरी स्त्रीलिंग हुआ, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग में ही प्रत्यय होगा, स्त्रीलिंग था तो गांव माने पुमलिंग का वाचक होते हुए स्त्रीलिंग में ही रहा, तो यहाँ पर कटुक बदरी और कटुक बदरी और जस ये आ गया, कटुक बदरी और जस। स्थिति में हल ज्ञान हल हलंत ग्यंत रावण दिल, तो ये ग्यंत है कटुक बदरी, ये जो है अन्य तो गीस इत्यादि जो है पर गीस इत्यादि प्रत्यय हो जाएगा, और मैंने या गीस या गीत जो भी है ऋणी अनंत जो है वो अकारांत प्रातिपद से दीप इत्यादि हो जाएगा, देख लीजिएगा वो कौन सा, कोई विशेष नहीं है यहाँ पर, या कल मैं इसको बता दूंगा। तो यहाँ पर कटुक बदरी ये ग्यंत है, इससे परे जो है तो किसी पर कल का लोप हो जाता, तो यहाँ पर जो है लोप हो गया है। मैंने हलंत ग्यंत अनंत ग्यंत आवंत दीर्घ से उत्तर सॉरी कटुक बदरी बहुवचनी है, जस नहीं है, सूही है, क्योंकि कटुक बदरिया कटुक बदरी जो है कटुक बदरी एक वचन को कह रहा है, कटुक बदरी के समीप जो गांव, तो यहाँ पर कटुक बदरी सू है, गलत में बोल दिया, जस नहीं होगा और उस सू का हल क्या हो लोप हो जाएगा, तो कटुक बदरी यहाँ स्त्रीलिंग ही रहा पुमलिंग न होकर के। तो यहाँ पर इसमें कोई शंका तो नहीं है, समझ में आ गया जी आचार्य जी? जी आ गया। और कटुक बदरी आप लोग देख लीजिएगा वैसे गीत प्रत्यय होना चाहिए, अकारांत प्रातिपदि से क्या होता है, जैसे काप भी होता है, और ये गौरादि से गौरादि गण में होगा तो गीत इत्यादि प्रत्यय हो जाएगा, कल मैं देखूंगा किस गण में। तो समय हो गया है, कोई शंका तो नहीं है किसी को? नहीं आचार्य जी। मंत्र पाठ करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते।